أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتح الحكيم العلام لما في بلوغ المرام من الفوائد والأحكام kon ginaa bi ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam kon ñu ñëwaat ci résumé wu fathul hakim al allam bu lu bëgg ñu bëgg manam ci bé yi demal na bu señ suñu serigne cheikh mohammed mustafa radiyallahu anhu ñu ngi won ci parti jëm ci usul gisoon nañu hadith bu ñëkk bi ci babu izalatin najasati wa bayanha moy hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ak ñaari ensemble hadith ci tegg won moy bu sayyidina anas ba legi ak bajit lem ak mom bi nga xamne mom la netali ci bajit lem di sayna abu talha ak hadithu sayna amr ibn khariya radiyallahu ta'ala anil jami'a tay ñu wara continuer hadith bi ci tegg won moy bu sayyidatu aisha radiyallahu anha كون امام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وقت بلوغ المرام من ادله الاحكام في كتاب الطهاره باب ازاله النجاسه وبيانها نوى عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم كون امام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه من وعن عائشه مغي جله سي سيدتنا عائشه رضي الله عنها انها قالت من ننا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يننت بي صلى الله عليه وسلم دا فنيكون يغسل دون رخص المني يمني simu lal ci mbalanam summa ginnaw lolou yakhruju ila salati mu genn dem ci julli di jul beurebu julli ka bi moy ci jakka ji wa ana taman anzuru mangi khol di gis ila atharil ghasl fi jeexitalu rahas bi ci yere bi muna hadith bobu muttafaqun alayhi imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima ñom ñoko solo mune wali muslim amna benen version bo xamne ding ko fekke ci sahih imam muslim mais pa ci sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi ma mune laqad kuntu afrukuhu nekon na don ko xos min thawb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam don xos lan mani yu ci yere yonnati bi alayhi salatu wa salam farkan ab xos fa yusalli fihi ginaaw gi mu genn dem julli ci yere bob mune wa fi lafdhin la amna benen version bo xamne tamit imam muslim kesse moko mom moko indi mune laqad kuntu ahukuhu donnako khosak bi dhufuri ak sama we min thawbihi ci yerem mom alayhi salatu wassalam muy man yu la don khos ci yerem hadith bobu nonu mom lañu wara gis tay masailul yi nga xamne ñoo jëmon ci walu usul bi qawaidul fiqhiyyi gisoon nañ ci lu tollu juroomi masail masala yuñ ci gisoon bi ci ñëkkoon moy al aslu fi al ashiya ya tahara moy tosan ci mbir yi moy dañu la lolu inshallah dinañ ko gëna gis legi benen bi moy kene al adami yutahir moy ki nga xamne doomu adama bi koku mom mom amul lo xamne du sobe moy ku lablo ak numu doomu adama wo moy nu nit ci bopam la personne humaine ci bopam mom moy ku la lolou dinañ ko gis legi benen bi moy qaida bi nan taghayyur al ahkam bi taghayyur al zaman wal makan moy ni nga xamne nonu la yenn ci atté yi de changer ndax beurep bi ak jamono ji lolou inshallah dinañ ko gis tamit bi ci tagu moy al mashaqqatu tajlibu taysir moy bu jafagne amé jafagne day bijj di xëc ci li nga xamné moy ak yomb ta lol moy sharia bi non la démé benen bi nga xamné mo ci mujj moy af'alun nabiy sallallahu alayhi wa sallam moy jëf yonnati bi alayhi salatu wa salam lolou juromi ki yoy masala yoy moy yi nga xamne mom lañu gisone ci hadith bi ni kon bi ci ñeuk moy al aslu fil ashiya'i at-tahara moy li ciosan ci mbir yi moy dañu lepp la ta lolou suñu borom subhanahu wa ta'ala moñu ko wax moñu ko xamal ndax bimu ne wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu mune mom mo len tagatalal ngir xewal muy xewal gum ñu defal ma fi samawati mbollem li ne ci asaman yi wa ma fi al ard ak li ne ci suuf ci jami'an lepp mbollem sen minhu ci borom bi la tukke muy xewal bu ñu defal ñun lol nak da ko wax ngir wone xewal gum ñu defal lolou motax mo nek ciosan ci mbir yi comme que lepp ci borom bi la tukke lo xamne xewal la bum ñu defal moy ne lol dafa fekk ne dafa laap motax ndax sino bu laabul won kon au minimum dina préciser lolou ci wax jojo wala mu ne lima len ki wal amna nak yo xamne laabul mais lolou fi ñuy xamé ne motax lol moy règle générale bi moy ne lepp lo xamantene ni adina bi lo fi gis lu ne yow man nga atene li lu laap ba kérok nak mu am nak texte buy ñew di la wan le cette fois ci li nak laabul ndax lool rek ko ci mëna génné lool kessé mo ci mëna génné mbir mi lool motax ñaari nit yo xamné dañuy nit kuy def dara japp ne li lu dagan la wala lu laab la yow nga ñew ne ko li laabul yow ya wara ndi preuve yow ya wara ki ne waji mais yow sa boisson bi ngay nan baaxul wala dafa sobeu yow ya wara andi preuve buy wone ne dafa sobeu ndax waji man na ne non man dal tosan ci mbiri al aslu fil ashiya'i moy at-tahara tosan ci mbiri lol moy moy top départ moy ne lolou pour nga jël ko fi nak moy fo ngeen di règle ben dalil bu leer bo xamne manoko tek nak ci fama joge ñom minu ñu lek yi wala boy li dal man gis na ne duñu ko lek fele lolou non du dalil moy yow bu boba da nga wara andil waji ne ko amna kat al ayat alquran bu ko téré wala amna len ci sunna yonnentibi sallallahu alaihi wasallam bu ne li dafa labu fe andi woko nak moy waji mom day meuna continuer ci lim newa lolou pour am lien ak suñu hadith bi ndax gis nañ ne biñuy gis mas'ala maniyu gisone nañ ne hanafiya yi rahmatullahi alayhim ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu jappone ne maniyu dafa sobeu shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom gis le contraire ñu ne dedet ñom bokku nañ ci dalil bi nga xamne ci seen dalil yi ñu doon sukkandiko moy qaida bi moy ki bi ñu ne al aslu comme que mbiri len la moy ne biñ ñëwé nak lool façon argumentation la andi nañ ci côté dalil ci côté al manqulu li nga xamne mom lañ toxal jele ko ci li nga xamne moy ci hadith yek alquran ak yoy gis nañ ne mbir mi xecio bi bari won ndax suñu hadith bi ni par exemple même bu de ne maliki gisoon nañ ne rahmatullah alayhi ñom le fait que ñom dañ non mom comme que lu labul lu sobewu len kesse mo koy meuna dindi selon ñom ak wa jumbur sax sauf hanafiye moy ne il faut nga raxas moy ne xecio bi bari won na legi bokku na ci argument yi shafi'iyye ak hanabilay doon wax ne mbir mi comme que yeen amu ngeen dalil bo xamne man ngeen niko andil buy wone ne dafa kene mani yu de sobewu dafa sobewu ñun am nañ aslu ciosan bo xamne yeen balé bu ngeen andiwul dalil bobu bu ngeen andiwul dalil man ngeen nan ébranlé ñun suñu position moy al aslu fil ashiya'i at-tahar ciosan ci mbiri dañu lat comme nak comme que yeen amu ngeen dalil buy wone labul kon ñun suñu ciosan bobu ci lañuy japp bokku na ci seen argument yi ta lolou moy gisone nañ ne ci masala bobu inshallah ñom niñ gisone moy li gina deugal que ne man yu nek lo xamne sobe la kon dal lolou moy lolou moy ne kon lepp lo xamantene ni nit dal li dindi lolou moy règle moy dalil bu leer dalil bu ñew ne comme mbam xux kuñu fekk ngay jëfëndiko mbam xux ñu ne la yow mbam xux dafa sobewu légitime nga ngane nono man gisuma lolou yegu nono yow legui waxñu fan lan moy walé né mbam xou dafa sobewu ndax lan al aslu fil ashiya'i at-tahar ñu né la baxna wayé nak daño am benen dalil bo xamné moñu wone mbam xou dafa sobewu yap mbam xou dafa sobewu yéne la yap ki mbam soufla bëgg wax ak mbam xou sax bo ci joxé bax moy budé mbam xou moy alcorane ko téré ci bopam bude yap mbam seuf moy suñu hadith yi ñu gissone bi ci ensemble hadith yi ñu gissone bi wess lolou comme que bu dalil bi xasse ñew nak moy kon règle bobu moy lolou exception lay doon ci règle bobu kon bi ci teggu benen masala bi mo doon kené al adami yutahir moy doomu adama bi mom dafa la hatta al kafir même yéfer bi moy même yéfer bi dafa lab lolou mom la wa jamaahirul ulama japp ta lolou ci borom gi ñent ngiri ak andor kené nit doomu adama ci bopam moy dafa lab sauf ko ku melni ñom imam ibn hazm par exemple mom dafa japp ne nono lolou mom ça dépend ndax boudé yéfer bi mom lab ndax alcorane mo ne innamal mushrikuuna najis mo ne alcorane mo ne mushrikuuna li am ba dess moy polytheiste ñom ay dañoo sobewu mom mu ne lolou mom day wone ne kon yéfer mom bokul ci mbir mi kon liñuy naan ay al adami tahir lolou moy adami bi nga xamne koku julit la ndax burul julit alcorane moñu ko wax mais wa jumhur ne len ñun d'accord nañu que ne amna façon ak ñaka labbu ne ci mom mais sauf que du lo xamne lol ma'nawi la moy ci walu mana la du lo xamantene ni hissi la moy ñaka lab go xamne dang koy daj ndax budé lol la moy ndax ci kaw lolou moy comme que suñu borom dané gaay yéféri ay sobé lañu daño sobé wu buñu dégué al masjidul haram c'est après cette année bi moy selon raisonnement moy li imam ibn hazm japp nonu moy kon mbir mi bu don lolou moy doxalante gi yeferi dina gina tar mo tax wa jumhur ne len comme mom dafa japp ne jëm mom moy sobek jëm la ñam ta sobek jëm wa jumhur ne ñom lo jamaahir ne lolou non demewul non ndax likoy wone yenen tiba ali sallam ñaata yon japon na ay yefer yew len ci jakke ji comme fumama ibnu usal radiyallahu anhu ndax mujuna tu bu don ne ko xamne waji mom dafa sobe wu yefer la xana kay yefer buñ ko jël ba ci lo sobe bo sobe buñ ko jël andi ko ba ci jakke ji diko fa tak nak ta bu fa masone joge doonul won wax raxas len fiñ joge te tamit délégation yi doon ñew fofu wufu di ñom ñepp do ak ñonay julit amna ci ño xamne dañ doon ñew ngir découvrir ngir xol nan la démé ñom biñu ñëwé mais nekku ñu ay julit ta pourtant buñ démé wala diko nuyu neewul won non ki ñu duma len nuyu ndax ñi ni ay yéfer lañu dañoo sobéw ta masuñu demit mo ne len ay wa soti len ndox fiñ ne won comme nim waxon ba kaw kaw bi touré ndox fofu ñu ne yi yeb day wané ne ci gattal ke ne ye buñ ne yéfer bi innamal mushrikuna najas lool lool moy ci walu mana la lool motax mu don ma ñuy mëna indi len di len tak ci jakkay yi ñuy ne ci bir jakkay yi ak lool ndax sino bu don sobek dem la kononte kon don won demé non lool motax ndax bu don lool la moy ku nuyu bi yéfer da ngay lan da ngay raxasu ndax dag nan waji sobel nan dañu sobel te tamit yéfer yi dañ don ndaw sa togalon yonnentou allah salalahu alayhi posone ko jox ko mu lek koku juif la won juif la won ta pourtant lim togu jox jël nuko lek kon lool lepp dañuy wone kon sobe gi du sobe jëm waye sobe mana la motax nit ñepp dañu nek lo xamne ñu lab lañ ah legi ah bi ci tegg won muy legi nak mu dess ben affaire moy wa legi ban lien la am ak suñu hadith bi affaire bi na dañuy def lien bi ñu xol fan la ban lien la am ak suñu hadith yiñ joge quand même moy comme que dañ door wax ci walu maniyu lo xamne ci doomu adama bi ci la joge ci lay joge ñom li ba legi moy dafa bokkon ci argument wu ñiñ la waxon legi parti biñ la waxon sank moy comme que doomu adama bi mom dafa nek ko xamantene ku lab la mais li joge ci mom il faut dalil wan ñu li ni dafa nek sobe comme ay tour ndox lol dalil moñu ko wan ke ne li tour ndox ak ay dem all lol ay sobe la sino bu dul won lol amul dara luy joge ci mom comme ñak ak yoyu comme que amul luy wané né lolou dafa sobé wu moy né kon yoy yépp duñu sobé bi ci tégg won kon moy taghayyurul ahkami bi taghayyuriz zamani wal makan lolou moy attay sharia bi lég lég dafa am day changer yenn yi day changer lég lég ndax jamono ji ak bërepp bi mu xew moy lieu bi ak circonstance lég lég atté bo xamné en temps normal ni la ron doxé waye mu am lu xew ñu dal di yëkëti atté bi mais des fois day momentané motax par exemple ba nga xamné sayyidna omar ibn al-khattab radiyallahu anhu ba nga xamné jamono ji nga xamné ak maral ñak gi dafa bari won xif gi bari mais moy pen yiñ doon tek wa jo xamné dafa jël alalu jambu moy lool dañ ko dako jëlé won mais sauf que moy lool xam nga lool c'est momentané ndax lan moy né moy jamo nit ñi dañoo dem ag nañ fo xamné danaka luñu lek sax pour ñu am ko c'est rare lool nit ko xamné ag na fofu gis lu way mom mu jël ko lek ko nga né ko kay yow ma ki la lool day xaw metti waye tamit amna ci yenen arté comme yo xamné arté yi day wouté selon lieu bi xam nga amna yu bari yo xamné ñame nga ko def ci yenn réew yi mais ñame wo ko def ci yenen yi par exemple moy xam nga ki num tuddu moy ku na nit yi dafa sacc ñu dag lu xom lool dafa am ay ki ay condition yu bari yo xamné il faut mu réunir duñ né waji sacc na rek ñew leen ñu dag lu xom ndax waajo xamne mo denc caisse gi dal di koy toje moy kiñ denc caisse gi mu toje ko koku ken du ne ko kay ñu dag sa lox ndax affaire bi amul hirs mom moko yor moy il faut lo xamne luñu denc la mais mom mbir mi denc wul ci mom ndax moko tey mais tekkuul ne lool nak du dañuy def apologie de du détournement de fonds lool du lool de wa moy bu la lool dalulit am na tanzir man na la dal moy hakim mi man na xol ni diw mi limu def legi ñu xol ay daan yuñ ko mëna tek yu approprié ak lool tamu fay tamit waye moy manu ñoo dag loxom ndax ke ne mo yoron caisse lool motax liñ nane bon da ngay gis en tant que lambda dañ koy wax ay bon diw détourné na bi mom buñ doon dag loxo ñom lañ warono ñëk dag alors que ko kenn du dag loxo ma bu doon diéru réewum sharia la sax duñ dag loxo même bu dé né milliards la yobbu ndax moy hirsu gi moy li nga xamné il faut mu am nek luñ deñ xam nga loolu selon réewi day wuté denc gi moy lan moy ak denc moy li cheikh bi doon wax nan xam nga ne mos senegal ku fa jël sa xarum tebeski tek ko sa buntu keur waxuma la buntu keur mais eut bi rek yow ya ko sarax ta pourtant boudé makka la mais boko defone ci all bi ci désert bi sax sa buntu keur bom ken du ko xol légui moy kon bu ron makka kon atep dag loxo bi denc bi moy lan moy ne waji bu yewé moy il suffit mu tak ko kessé ci buntu keurum kuko sax ci yow ken du né nono waji denc ko won non lol ak denc la ci ñom alors que bu ron sénégal ken du dag loxo waji ndax waji moko saraxé ndax ci buntu keur gi la ko yew té ñepp réew mi xam nañ né ku fi yew sam xar sa buntu keur bayyi ko fi sans surveillance moy ya ko xamné mos do bayyi luñu sol mos luñu wék taxatul ñuy wax voilà kuy summi luñu sol du fa bayyi luñu wék té ken néw kon moy par exemple lolou da ngay gis né atté bi dafa wouté day changer selon lan lieu bi selon lieu bi moy tamit mano ñew nak taxaw motax des fois yenn question yi sax tok ci nek ci mrew comme nga nek France diko laaj oustad bu né Sénégal leg du approprier budé mom xamul ni fi di démé xam nga loloy dal ci walu mariage gaay tak mariage mix non waxuma entre serré rek djola lol mom mix lol mom tout couleur rek pop ke ki mandem lol du mix man li yow moy ab noir ak blanc wala ab noir ak blanche en général gars dañuy tok fi wo ap passage fele ne ko man da am ko xamne mom Elizabeth xawma naka la doon beugentel dama beggone ñu may ko mom mu ne ah koku baxna ko chrétien la ñoo France ay chrétien lañ alors que ñun ñi fi ne xamnañ ne wa France duñu chrétien li ci ëpp duñuy chrétien kon ko mom idée wu bam ci yoron temps colon yi mom la yor ba légui ak avant bu yagg sax temps colonisation mu japp ne wa France kon ñom ay missionnaire fa nek ak yoy moy ne xam nga koku lool motax kok diko di laaj ku mel nonu ta xamul nim démé moy man na la attélo ne la wa baxna nga dem ba ci biir ndek yow ci nikahu shubha nga ne lu nuro mariage nga ne ndek te yo yow li nga ne du mariage lool motax lool li du jara baye xel la moy il faut ndax bur yalla alhamdullilah mom def na ne danaka fu ne tagal na fa ño xamne man nañu leralal julit ñu fa ne sen diine leg nak moy xébaaté da ci am ak bon affaireu adak man ñëli lay laaj ak yu mel non wala xéb diiw mo ñom diiw mo waru ñu fe xam luma xamul motax lolu pour côté que ne atté yi man na changer non moy il faut tamit ñi ngay laaj mom paramètre yi mu dal di len xam ah légui lien bi qaida bi am ak suñu hadith bi moy li ki wa hanafiyyi rahmatullah alayhim ndax ñom na hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom ñoo ginnona nakare ki ci entre ñom seen groupe ak malikiyyi rahmatullah alayhim ak entre hanafi shafi'i ak hanabilay waxu hanafiyyi mo ginnona nakare li jeenti tuti ndax bo ne xam nga maliki bi rahmatullah alayhi mom boko ne mais yow dag ne affaire bi sobe la lan motax kon ñuko doon xox bu wowe te yow selon yow sobe mom raxas kesse ko meuna dindi fof moy mom man nga ko am fof sauf que hanafiya bi da nan la non man parce que man lolu man da jall ci man ndax man sobe bu wow xox dina ci doy kon man ba legi yow ënde go fi luy wone lumay convaincre que ne man lima japp ne man yu sobe la luko dindi yow andi wo kanta dem ko xoss rek mais man grawul man yépp sobé bo xamné dafa dafa ñëw ba wow ñu xoss ko baxna ta man du ndox kessé moy dindi sobé ci man légui qaida bi fim amé ki moy ak lien ak li hanafiyé rahmatullah do wax moy né ñom dañ né kon moy sobé bu toyé dañ koy raxas bu wowé moy acte bi ni ñu koy dindé day changer moy ba légui acte bi mom du deñ moy dañ ko fi moy bu dañ koy dindi mais nan lañ koy dindé day changer selon fa moy est-ce que dafa toy wala dafa wo moy ñom bu wowé ñu xoss bu dé dafa toy ñu dal di koy bu dal di koy rax kon lool moy qaida bi nga xamné moy taghayyurul ahkam bi taghayyurul zaman wal makan waye nak lol mano ci ne do man fi ma ne mano ñew nak nan règle bobu day tax man sama julli man na leena acc parce que France la ne buma neewon Sénégal fofu mom dina mëna julli heure ci waxtu yek lepp comme que France la ne nak kon acte bi day tax dedet lolou mom xam nga ne lolou taxul dara nek na France wala bok man boîte bi may liggéey day tax affaire bi changer complètement ba légui timis la buma waccé gé la julli lepp lolou dédét lolou bokku ci ha non lolou du luñuy doyal dé bu kenn dégg dem nan bon légui kon alhamdullilah lima doon wërango julli ma doon sonal xawma nu may def na bayyi ba wacc ndax bu doon fenen ma man ko mais comme que bu doy dimanche par exemple ligéyuma dina ko man ndax fofu dafa jappandi lundi nak buma liggéey duma ko man kon acte bi day soppé dédé acte bobu du soppé yi mom ci waxtom yi nga koy def manoko def fenen sino rek pour ñi nga xamné mom seen gante c'est bien défini ñom ñi nga xamné man nañu bolé yi nga xamné man nañ leena bolé sino mom moy manul leena mano règle bi manoko doxal ci bi ci tégg won muy ñentel al mashaqqatu tajlibu taysir muy ne metti ak khat sharia dafa def fumu amé day bijj li nga xamné moy ak yomb ndax suñu borom dana innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra suñu borom dana innama deug li nga xamné mom la nam beugal len ko moy lo xamné yomb la wala yuridu bikumul usra beugaluma len li nga xamne moy ay jafeñ ñu gis ne sharia bi suñu borom dañu andil ak yomb gu mak ndax kat ñu jitu won yonnentou maalay sar salam netal nañu ñom bu len dara dalon dañ doon wax yere bi mu laal na ngeen ko daj wala bi sobe bi dal sobe bi yere bi mu dal parti bobu ngeen daggu ko ñun nak defu ñu lool moy manon moy sharon man qablana wala moy ne loolu fi ñun lim ñu jangal moy dañu ko yombal moy raxas ko kesse raxas ko boko raxase doyna ta ci kaw li ginnono deuguer ci wax yi moy bu deene comme waxu hanafiyé moy buma amul buma ko même bu wowe man na ko xoss bu wowe moy ne du ndox kesse koy meuna dindi abal nañu yeneen yo xamne man nañ ci dindu sobe yudul ben kon moy li tax fi mu digal ñu raxas jangal ñu raxas sa jangal ñu ñuy dag tax tamit lolu da ngay gis ne mbir mu metti la won quand même moy ne lolu sharia bu mel non mais dafa approprier ak nit ñoña moy nit ñu mel non ñomit lu mel non mo approprier won ci ñom ñun nak alhamdullilah yonnentou maalay sar sa mo ñu andi lolu lepp muy yom gog motax ñu man fini ci manu yi ñu ne nañu ko raxas bi nga xamne nak mo ci mujjon muy af'alun nabiy sallallahu alayhi wa sallam lool mom masala bi mom ginnon na yaatu ci hadithu sayna 5 bi fof mom danak ginnon na yaatu bu baakha muy jëfu yonnati bi alayhi salatu wassalam ah ndax dañuy gis ne jëfëm yépp yamul yamul lolou motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim di traité yu mel ni ngir ñu xam ana lan moy li nga xam ne comme que ñun suñu borom dañe moy suñu roy kay bi nga xam ne moy bi gina mat te moy bi gina rafet moy mom kessé danaka mom kessé sax moy suñu roy kay ndax keneen koy roy ku ne ci mom ngay roy motax à travers mom légui comme que non la démé est ce que kon moy lepp lu mu def lo ne dama dañ ko wara def par force moy lol bu mbir yi leru bu ko borom xam xam yi leralul won ni moy non la de moy lol la ndax sahaba ay radiyallahu anhum lol lañ xamone motax lu mu massa def rek dañ koy def duñu ñew di laaj nan ko mais est ce que ñu def wala duñu def dede luñu gis mu def rek ñu def leg leg kay mo leen nan lan motax ngeen def ñu ne ko ndax dañu gis yow nga def kon lol moy wané ne kon non la doon démé legi nak jëfëm yoy comme que dafa wuté moy dafa am ay catégorie daf ci am yo xamné moy da koy jëf ngir léral lo xamné farata la ci ñun ñu war ko def comme bimu wané bimu yégué ci minbar bi wané ni mi jullé di wacc di def geste di wacc ba paré né sallu kama ra'aytumuni yusalli julli len comme ni ngeen ma gisé may julli moy né lool mom dañ ko ci roy par force jëf yu mel non bepp jëf bo xamne day ñew di léral lo xamne farata la ci ñun ñu war ko def comme nim doon wo rek yoy moy nonu lañuy wor nim doon julé non lañuy julé ta par force la jëf yu mel nonu moy loolu obligation la ci képp kuy julit nga dal di roy loolu alayhi salatu wassalam ci loolu mu am yeneen jëf yo xamne mom ay jaglem la yo xamne c'est exclusivement réservé pour mom alayhi salatu wassalam lolou nak ken duko ci roy moy ken duko ci roy ah comme ni yo xamne xam dafa téré won kuy def wissal moy di wor di jëm di jëmal di bo ki joté ki bi moy euro bu dok mu do dok nga continuer moy da ko don téré mu gis am ñuko doon def mu ne len lan motax ñu ngeen koy def ñom ñu ne dañu gis ngay koy def des fois mu ne len man damay fanan fa sama borom mu may nandal bima leel bima nandal moy ne par exemple lolu duñ ko ci roy ndax mom ci bopam moko téré ta waxna li neena mom day fanan fa boromam mu koy leel diko nandal ah lolu xawna niro nak bon pour def ben ki moy comme ko ci côté wouté nak liñu nan wa jo xamné day wor at bi yépp mais wor at mi yépp moy lool liñ ci téré moy ko xamné bo jouru tabaski du wor moy ko xamné day nafilu tout du wor nafilu tout temps kokku moy jouru tabaski moy jour yoy dañuy téré ko ci wor ak jouru tam xarit du jouru ki manan korité moy né kokku nonu mom bu worul jour yoy man ko wor bu ko worul moy kok manuñu ne kokku sama dahra moy ne mom bu don ne yoy lay teggi ci dess yeb muy wor suf am tabaski ak ki même bu deene bobu du boy bi geul mais quand même manuñu ne ko yaw da nga wor ak miir mais mom lim don téré moy ko xamantene dog day jonne ba continuer mom mu ne man damay fanan fa sama borom mu may leel di man nandal ak tamit liñ doon wax ci jotaay be weso rek moy li jëm ci yi nga xamne nit jigen ku may ko xamne ngey ñew ne mayna la sama bok lolu moy lolu manuñu ko ci roy ndax suñu borom mo ne lolu khalifatan la yaw lako yaw la ko jaglel julin way ngeem yi bokku moy yu mel non def yu mel non yu alayhi salatu wassalam ci lolu moy ken duko ci roy légi mu am yenen yo xamné waaw ak ñenti gaay wésu xad di dem moy ñi nga xam dañuy wésu ñent waaw loolu tamit kenn duko ci roy voilà légi mu am kon jëf yo xamné moy lañuy wax af'al jibiliya moy jëf yo xamné ay jëfu naturel la comme ni mi comme buy dox wala buy dox nga xamne tank bi moy jitu bi ci teggu boy dox say loxo di yeungatu lu mel nonu moy manuñ ne yow julit bi par force do yek yow da ngay xol nako la ko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam don defé par force nga defé ko non comme nonu moy lolu duñ ne nit ki dañ ko té wara roy mais nak kune man dal mané man dal ag na mu fofu yeen ni jang ay hadith ak yi shama'ili dal wax len ma naka lako don defé rek ñu ne ko ni le mune mani non lay fexé di doxé non mais koku kay lu bax la def koku kay da naka def nit deful lu ko gën ndax kuy def lool moy wessuna faratay diko roy ci faratay ki mu ag fofu mom wessuna fofu moy koku wo mo raw mom wajjo day raw ñep mais sauf ko mano ñew ne nit ñi légui comme que lool légui yeen par force da yeen ko wara def légui mu am yeneen jëf yo xamne mom borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañuy wouté nan est-ce que bon ay affaire ki jëf yu naturel la wala bok dafa nek yo xamanteni dañ ko ci wara royam diit comme nelaw bimu don nelaw ginnaw bu julé bala julli suba gi voilà bu julé ñaari rak teud touti moy lolu non est-ce que dañ ko ci wara royam diit amna ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñu wax dañu japp ne lolu mom farata non lol mom moy da ngay teud touti comme imam ibn hazm di ki don wax rahmatullah alayh da ngay teud touti ndax ñom moy mais lolou li gina deuguer moy ne du lo xamne obligation le nit ki def ko moy nak kuko ci roy lolou moy yiñu nan roy ko ci du farata yeb nga roy ko ci mo gën fom sauf ko dañ koy leral ngir bañ ne nit ki ñu baña pousser nit ni ne len nak affaire bi par force la alors que man na baña ag fofu waye par exemple boude nit ko xamne da ngay sobu moy yow yoy da ngay dépasser fofu da ngay dépasser ci nene ban obligation dal lay xol lu ñu obligation dal man duma ko ci roy han ndax lool dal lañ ma fi legui yi ci dess mom grawul dedet moy ne façon jëfëm yépp alayhi salatu wa sallam bam dess yiñ lan yoy mom comme yiñ la wax sank yoy moy ne yi ci dess yépp même budul farata ci julit bi moy nga fexé ko ci di ci yar sa bok diko def ak sa kem carton même boulé man dal mo man gis na né façon doxine bobu ni mi doon doxé man manumako tout temps mais des fois makoy fexé di def nak lolou lu bax la ndax di nuru la ko gën ci mbinde fi lolou ak yiw fété wu ko kaw kok tan ta tiaxan kat yi sax tiaxan kat yi bo len di gis di xam ñom fanu kan lañu ci sen mbokk tiaxan kat yi lolu nak budé ñoñu la jaral lolu mom ni nga xamné néwuñ ci lu danaka liñ né du dara lolu la len jaral mais yow mi nga xamné ya né ci l'islam ba paré nga soobu war nga dépasser fofu yawit war nga dépasser ci né est-ce que li farata la kessé wala sun wala est-ce que sunna la ma ba ah ndax lolou sax taxul won borom xam xam bi ñi def di départager ki mom xalaatuñ ci won ne sax façon nit yu melni xana dinañ wa xana ño xamne mbiri ñu ngi yakam ci li xaar ndax sunna la am bi ndax farata rek bo ñom il suffit farata moy banako wa sunna bo sunna la moy banako lolou sunna la moy banako motax ñu mel nonu des fois sax nga balen rek nan len bagn leena leral yoy sax moy geul effectivement ndax sino ñom il suffit non lañuy commencer di bayyi tak boy commencer di bayyi yoy leg nga dem ci farata yi sax commencer di len neewal doole di len ñakkal solo ba iblis man la fa jaare sax nga far di len ning len di délaisser day gaaw ta do ko tay kon lolu moy li jëmon ci juroomi masala yoy legi après amna ben point bo xamné ci bëgg ko faté won ci sharh bi ci point usuli mais bo bu ne ci ñew légui bala juste par rapport ak limu mujjé wax ci walu royenté bi sallallahu alayhi wa sallam lool mom moy baaxu ñi nga xamné ñom ñoy nit baax ñi moy admin ñu sell radiyallahu anhum ci rawati na ñi nga xamne ñoom ñoo gëna kawé ci ñoom ñi nga xam surtout mag ñu jëk ñi manam sahaba yi radiyallahu anhum ku melni sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nga xamantene dafa top yentib sallallahu alayhi wasallam comme ni sa imam bukhari indi rahmoullah mais top fu yentib sallallahu alayhi wasallam manam te ba mi rañan bi mi gadday makka digënté makka ak medina ba bi mi yegg ci fi yentib sallallahu alayhi wasallam manam ba mi yegg fi juma ji nek ni tay fepp yentib sallallahu alayhi wasallam jaarum ba taxaw fa sangu fa julé fa fepp mom jaar na exactement même beurep yi ngir rek roy tanke yentib sallallahu alayhi wasallam té baaxo won na diko def comme niñ ko gissé lu ben bi ñaar ci né même fu yentib sallallahu alayhi wasallam mom bu rombé fu beurep bu yentib sallallahu alayhi wasallam mosi rombu manam sax tour fa ndox mom même bu fekkenté né amul manam dafa yakamti ak yi dana fexé ba tour fa ndox niki nonu fu yentib sallallahu alayhi wasallam ñu xamni fi da fi mësa teud wala rombu teud na fi mom bu fa démé dana fa teud melo même bu yakamté dana teud au moins ngir rek roy yentib sallallahu alayhi wasallam ko melni sayyidna ali karamallahu wajho gis nañ ko mu yek jël tank ngay jor bi jital ko yek ci kaw warwayam manam aw fas bimu toge dal ne dal bimu yek mu tuddu yalla bismillah dal yek tok dal ne subhanallahi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun dal di contane gis ko contane re ñu ne ko lan la mu ne dama gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mi yek ci façam benn bëss exactement ni mako defé tay non la ko réjiss non la ko défé le fait que ma défé ko exactement ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam doxale tay manam doxale sama yek xam nga yek fas du mbir mi nga xamne bu ñuy wax ci walu diina moy lepp solo mais ba ci détail yu mel nonu da ngay gis dañuy contane parce que dañ ko défé ni ko yenenbi daan défé sallallahu alayhi wa sallam manam lolu ku melni le imam ahmad ibn hanbal par exemple rahmoullah bo xolé même ci niki nga xamantene même xal bi tok na lu yag lek ko amal na sax musuko lek rien que parce que tout simplement dafa ni man dama xol yeen def sa sama xawma nan la do lekke xal bi motax lek ko manam rien que nga gis manam que ndax xamul rek nan la ko yeen doon def sallallahu alaihi wasallam ku melni imam sufyan ibn sa'id as-sawri rahmalahu mom masalan daf doon wax ne man kat amul ben hadith bu joge ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bu yexi ci man luddul musna ko jofet lu bon ben yoon manam lool mom moy yoonu nit ñu bax lool ñom non lañ doon doxal am na sen tank dañuy tek exactement tank en tout cas legui nak pour ñew ci manam goute nañu ko legui jamono ju bi xew sans masque nga xamantene di dañu leen di leer yentib ni la doon doxale sallallahu alayhi wasallam mais ñom préféré nañ doxale nenen voilà yalla nañ yalla sax voilà wala té lolu ngeenel amu ci yiw nekkul ci wuti ak yentib sallallahu alayhi wasallam li nga doon def li ngay def bu yiw nekkul ci lolu ci deguma yentib sallallahu alayhi wasallam ni waaw mais lool mom ak ñak xam deug la manam defé né yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ndax mi ngi ci alcorane lool yomuna tontu ni mu yombé tontu moy lén rek moy yentibi sallallahu alayhi wasallam ni la doon jappo est ce que alcorane ni yentibi sallallahu alayhi wasallam doon jappo non la ko détaillé wala yentibi sallallahu alayhi wasallam ni la doon julé lool alcorane est ce que non la ko détaillé manam mi ngi ci alcorane kay wayé nak daf ci ñew nekkine wo xamantene dafa neub waye yentou sallam ci ay jëfum moko feegal ndax mom moy nga xamantene ay waxam ak ay jëfum ñoy leral alcorane legi li nga xamantene mom moy benen point bi nga xamne mom lañ doon wax legi ne mom lañu fatati won mom lañ fatati won moy اثر التعارض بين الدلال القول بين الدليل القول والدليل الفعل مانام ووت مانام سافونتو ولا ووتن بيغا خامتاني موم موي ام ليك ليك سي لي ني تودي دليل القول اك لي ني تودي دليل الفعل maam dalilul qawli moy texte bo xamantene yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax nangam ak dalilul fi'li moy texte bo xamantene yentou sallallahu alayhi wasallam dafa def nangam su fekkentene ñaar yoy nak dañu dem safa won safano ana lan mom moy li nga xamantene mom moy tegu moy atté manam nan lañuy atté mbir mom xam nga lolo tax biñu gisé ni borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñoo diggal ci ñu top yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu nek roy kay comme señ bi wax nako legui leral nako lolu biñ ko gisé kon ce qui veut dire que dañ ko roy ci lepp dañ ko roy ci lepp ci côté yépp waxam lu mu wax lolu la han ñu def def mako lu mu wax lolu la naka nonu lu mu def nonu la lu mu diglé lolou lañ wara def légui nak su fekkenté né dafa wax bénn mbir mbir momu nak wouté ak ak jëfum manam bu boba lan moy atté bi lutax nak mu mën ñoo intéressé fi moy né fi même bu fekkenté né dalilul qawli amu ci anam bu leer waye nopi gogum mu nopi ci wax ak di diglé ci mbir mi manam ci man yu ak lan moy atté manam ci raxas gog lool da naka day taxaw taxawayu dalil manam dalilun qawli rawati na ne comme ni ko biñu biñu yexé ci mam bi seigne fallou di def résumé bi bimu yexé ci tv indina hadith bi moy bu molana naba radhiyallahu ma bi nek ci sunan dar qutmi ak yan rahmatullah bi amna yannabi sallallahu alaihi wasallam dafa innama huwa bi manzilatin mukhat wa busa wala manam ne manam mom ak ne man yu ak ak tuflit ak ngandaxit ñom ñoo bok atté waye lolu wax nañ ne gisoon nañ tamen ne dafa ki dafa taxawon manam ne hadith bi mawquf la manam ne ibnu abbas radiyallahu anhu moko don wax donte amna ci yeren tallale yo xamanteni yegna ba ci yeren tibbi sallallahu alaihi wasallam donte ak wiram desna waye ak lu mën ci xew liñ ci djublu liñ ci djublu moy liñ ci djublu dal moy ne ñaari wax yi nuro wonañ manam ne boudé jël nañ ne lolu dalil qawli la mu am dalilun fi'li moy ne yantib sallallahu alayhi wasallam lan la def moy lan moy ne dafa raxas dafa don raxas man ñu bi ci yéeram dafa don raxas man ñu bi ci yéeram kon bu boba borom xam xam yi rahmatullah alam dañ nan kon lan mo gëna fort ci ñom ñaar au moment où don nako raxas waye gis nañ ni fi don nako manam waye buñu gisé waxam manam budé ci ñu wëral hadith bi ci ñu japp ni hadith bi wërna donte li ëpp ci borom xam wi dañ yi nga xamne ñoy yëngatu ci walu hadith dañ japp ni hadith bi mawquf la li wër moy na ci Maulana Ibn Abbas radhiyallahu anhu andak ne amuñu contradiction bo xamantene ci bir sahaba yi la radhiyallahu anhu bur ni buy wone ne contraire tam amna manam kon moy ne danaka mën na kon am arté bo xamantene dañ koy yëkëti ci yentabi sallallahu alayhi wasallam ci buñu xolé buñu bolé yëpp yoon yëpp ak tamit buñu bolé le fait que le manam arté yi nga xamantene mom la mo jogé ci sahaba yi radhiyallahu anhu ala kul hal liñ ci djublu won rek moy ni même budul ci mas'ala bi jëmmé mas'ala bi buñu xolé dalilul qawli ak dalilul fi'li dañuy gis na dalilul qawli aqwa min ad-dalilul fi'li manam né texte bo xamantene wax la bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo gëna for lo xamantene du waxam waye ak jëfum la likoy tektale moy né moy limu wax légui ci né amna mbir yo xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ko jaggal parce que tay su fekkante ne yentou sallallahu alayhi wasallam dafa wax dara dafa wax benn mbir wax jojo day concerner xet bi yep legui amna mbir yo xamantene nak mom moko jago ce qui veut dire que ni mu jëf ko kessé manam ab argument lay don ci ñu war ko mëna roy mais su fekkante ne waxam dafa contraire ak li nga xamantene moy limu def manam bu boba dañuy xol ne limu def moy manam limu wax mo upp doole limu def et que parfois jëfum kessé mën na baña nek argument bu doy mom kessé comme lu déme nek fini parce que fini dañuy wax ne dafa am qa'ida bu ne la yajuzu ta'khirul bayan an waqti al haja manam yixi ak leral ci jamono gi nga xamne mom lañ ko soxla lolou dafa warul manam daganu daganu manam lu wax xamne yalla nabi sallallahu alayhi wasallam atti nit ñi dañoo soxla atti bi tay mu gis na atti ba ngi ni lu demé nek man niou ak ni mu mel ak tamit manam ndax dañ ko wara raxas ci yere waaw wala deet lolou farata gi mu nek farata yalla nabi sallallahu alayhi wasallam leerul ko waxuti dara lolou limi tektele moy ne manam manam lolou bu doone sobe la du dara ne yalla nabi sallallahu alayhi wasallam taxaw bañ ko bañ ci wax dara parce que yeneeni mbir yo xamantene ñom ñoo gëna lu ko lu demé nek masiyu leral nako lu demé nek ay tour ndox leral nako lu demé nek dem all leral nako lu etcetera etcetera kon lan motax bu bayyi sama nuyu te bu doone ne manam kon ne dañ ko wara dindi kon ton tamit lolou doon lako leral bu dess manaw manam mu dess le fait que jeufum ci manam le fait que mom mu dindi ko manam tay bu fekkante ne manam le fait que mu dindi ko mu raxas ko lolu dañ nan ap acte la bu fi nek manam acte la bo xam manam mbir la mo xamantene mi ngi ni mais lolu kesse kesse kesse munu ñu ko jël mu nek ben argument bu doy seuk mom kesse au moment où waron nako meuna leralé fenen et que amna ñu wax yo xamantene li gëna neew wala liñ ci mëna wax moy ne sahaba yi radiyallahu anhum non lañ ko jappé moy ne bi bi au moment où même hadith bi bu sayyidna abdullah bu sayyidat aisha bi radiyallahu anha amna benen riwaya mu nek sunan imam tirmidhi rahimahullah nga xamantene d'ailleurs mi ci sahih muslim rahimahullah nga xamantene bi gan gi ñewé raxas manam raxas bi man yu bi ak yéeram bi dox liko yakal nga yak ka suñu ndox mi parce que suñu ndox mi mënon dañ ko bayyi ñu defandiko ko leneen et que man yu bi nga xoss ko kessé nga bayyi ko bu woowé rek nga xoss ko kessé manam lool yépp day tektélé compréhension bi nga xamantene mom la ci sahaba yi amon radhiyallahu anhu waye kon ci gattal dal manam liñ soxla won liñ bëggono wax fofu mom moy ne tektal buñu manam bu amé ben argument ben wax bu yantou sallallahu alayhi wasallam wax ba bari ñu gis ko mu jëf contraire bi bu baba wax gi nga xamantene mom moy wax manam hadith bi nga xamne mom mo indi waxu yantou sallallahu alayhi wasallam moy ëpp doole hadith bi nga xamantene mo nekk li jëf gi kessé lool mom motax mu am ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ño xamantene dañuy japp masala ne par exemple nit ki bu nekké ci wala manam bu tour ndox wala muy def all warul djublu ci qibla bi ak yuma ndax lutax da yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne iza ata ahadukumul gha'it fa la yastaqbilu qiblata bi bawdin wala gha'it wala yastabiruha walakin sharriqu aw gharribu mu hadithina abu ayyub al ansari bob radiyallahu ta'ala anhu yentibi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekete ne kenn ci dafa ñew ci wala ke bu mu manam bu wara dem all bu ñewé dem place ba muy démé all wala bok place bi nga xamne fa lay touré ndox su bu mu djublu ci qibla bi té bu ko won ginnaw ci dem ci tour ndox ak dem all waye mu na waye fété len penku wala ngeen fété sow ndax tax xam nga madina nim melon la man madina bo fa nekké da ngay won manam sud bi fa la makka nek é ke ci kaw fa la ba ki nek baytul maqdis te ko kon daf ni sharriqu aw gharribu manam fete len penk wala ngeen fete saw mais boudé par exemple sénégal la du démé non parce que sénégal bo fete penk yang kaba nga bo fete saw won nga ginnaw kaba gi mais par exemple wax joju nga xamné mom la wax après ci ginnaw bi mu am hadith sayyid abdullah ibn umar ibn khattab bi radiyallahu anhu bo xamantene mom daf ni raqaytu ala baytin lana ci bena riwaya ala bayt hafsa radiyallahu anha fa ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala labinatayn yaqdi hajatahu mustadbir al-qiblata mustaqbil ash-sham wala mustaqbil bayt al-maqdis wana amna ben bes yuma dam yananti bi sallallahu alayhi wa sallam manam mu yek ci suñu ben suñu keur mu yek ci suñu keur han wala bok ci keur sayyidna umar radhiyallahu anhu wala bok ci keur sayyidna hafsa plutôt radhiyallahu anha ma gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu nek ci wonak bi ma gis ko mu djublu qibla manam mu djublu mu won ginnaw qibla bi djublu ci kaaba gi manam mu won ginnaw qibla bi djublu ci kaaba gi manam par exemple hadith motax lolo tax nga gis borom xam xam yo xam dañ japp ne hadith bobu contrairement ak jumhur nga xamné ñoy hanafi shafi'i maliki ak hanabila rahmatullah alayhim parce que après mais nak ci sen bir après dina am ñeneen ño xamantene comme hanabila yi daf ci am ño xamné ak surtout ñu jëk ni ci sahaba yi comme melne abu ayyub al ansari radiyallahu anhu ak ñeneen nga xamantene dañuy japp ne ñom hadith bu jëk bi bima jëk tuddu bobu lañu japp am kanta jumhur ñom liñu japp moy ne bu fekkante ne ci tabakh la manam règlement bobu dootu amati mais bu ñekk ci biir dëkk bi ci biir ci all bi par exemple ci la règlement bobu am manam règlement wu bu djublu fi djublol fi voilà mais par exemple fi ni buñ xolé dalilul qawli bi wax tektal man argument bi nga xamantene argument wax la ñom mom lañu jital parce que lutax ñu jital ko effectivement mo upp doore ci dalilul fi'li bi parce que lutax parce que yentou sa daf ni bu len def li ba pare ñu gis ko mu def lenen mais bam koy def aussi dafa neubut manam dafa nek fo xamne nit ñi duñ ko gis sauf que fi problème bi moy dafa am yeneene hadith yo xamne même bu fekkante ne borom xam xam yi dañ ci wax hadith sayyidina jabir bi radiyallahu anhu hadithu sayyidina sayyidat aisha bi radiyallahu anha ak hadith sayyidina qatada radiyallahu anhu yoy yep nga xamantene dañuy tek ci lenen li mucce am moy ne parce que sayyidina jabir radiyallahu anhu ci haditham dafa ni bi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf ñu doon téré ñuy jublu ci qibla yi wala ñukoy won ginnaw bu ñu démé wonak wala ñuy tour dox waye bañ ak avant mu jinn aduna nak mu gis ko mu def contraire bi manam nga gis ne kon ak hadithu sunna ak bi mala won netali ni abdullah ibn umar ibn khattab bi mala netal leuy radiyallahu anhu et cetera manam ak hadith sayyidat aisha bi radiyallahu anha mu ne dafa am ay nit ño xamantene bi ñuy tabax sen wonak bi ñom dañ ko doon tabax ngir di moy xaliku qibla yak yoy yentou sa samne awfa alu dhalika hawlu anni qiblati hawlu anni labinatay manam aw kama khala sallallahu alayhi wasallam manam li nga xamne moy yentou sallallahu alayhi wasallam mais bimu ne ah kon amna ñuy def lool xaaral jël len sama wanak bi manam ñaari brigi ngen pousse ko te ngen changer ko te d'ailleurs lolou même bou di hadith bo weur hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu weur ta hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu mom bi weur bob leral na ne manam ñaari brigi niñ len tege te non len defare parce que li tax lolou munuñu ko laye lolou tax li jumhur wax gëna deugar manam moy ne affaire bi du jëf kessé parce que jëf la jo xamantene dafa and ak durée et que sahaba yi mënuñu ko baña gis mënuñu ko baña xam wa keur yentou sallallahu mënuñu ko baña gis mënuñu ko baña xam lutax parce que niñu défaré wanak bi niñ ko tabaxé motax brigi nimu fété ba de telle sorte que ku ci nek faaw da nga won ginnaw qibla wala bo nga won ko kanam ndax brigi niñ ko téggé la lol moy tekkale ne manam lol rek lol mom motax deug ñu uppal doole dalilu fi'li bi fof parce que dafa am doole dalilu qawli lutax parce que dans la durée budé param manam wanak bi ni lañ ko defare xam nga tay wanak bo démé nga gis né wanak bi ni lañ ko defare té yentou sallallahu alayhi wasallam wanak wo moy wanakam manam bu boba dañuy daldi gis né lol day daldi am doole bu doon wax né li dagan na day am doole buñ doon wax li dagal na ndax ku ñew ci kër gi bëgg dem ci wanak bi fofa ngay dem te bu boba da ngay gis exactement lañ ko défar kon bu boba li nga xamne mom la sayna ñoo manam li jumhur wax te moy wax sayna abdallah ibn umar ibn khattab bi radhiyallahu te mom moy bu dé ci bir tabakh la du am problème manam problème yoy yëp doot amati donte nak amana li gën mom moy nga samonté ak wuté gi voilà samonté wuté gi mais ala kulli halin liñ ci djublu won rek moy ne leg dalilul qawli dina moy manam ala kulli halin de toute façon buñu jëlé généralité bi dalilul qawli mo ëpp doole dalilul fi'li manam moy bu yantou sallallahu alayhi wasallam né xéet wi def leen nangam ba paré mom ñu gis ko mu def mu nekk ci leneen bu boba wax joonu moy ëpp doole lutax parce que possibilité wu mu nekk mbir mo xamantene mom moko jago dafa am possibilité bobu dafa am waye nak su fekkentene mbir mi dafa nek lo xamantene ñepp dañ fay nek comme par exemple niñu tabaxé won ak wi niñ tabaxé won ak woow nga xamantene ñepp dañ fa daan ñu bu boba dañuy xamné kon ndikiti li jagoowuko lool mo dindi affaire bobu sino dalilul qawli mo upp doon dalilul fiyami su fekkentene dañu am ta'arud manam bu dé dañu am ben genre opposition bu boba wax jo xamantene yeen dou sa mo wax moy upp doon wax gi nga xamantene manam jëf jo xamantene mo def mangi djébul ci kibi wa c'était pour leral la qa'ida bo wallahu ta'ala jazakum Allah khairan alhamdulillah kon inshallah ñu continue hadith bi ci tegg won moy hadithu sayyidina abu samh radiyallahu anhu kon imam al hafiz rahimahullah munne wa an abi samh radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam akhrajahu ابو داود والنسائي وصححه الحاكم منكون وعن ابي السمح مو جله سي سيدنا ابي السمح رضي الله عنه انه قال من قال رسول الله من ينت بي صلى الله عليه وسلم ننا يغسل من بول الجاريه داني رخص تي تور نخو خللو جيجن ويرش ني ويس من بول الغلام تي tour ndoxu xale bu goor lire bu goor moné akhrajahu solo na hadith bobu abu daud imam abu daud as-sijistani rahmatullah alayhi wa an-nasa'i yak imam an-nasa'i rahmatullah alayhi wa sahahu al-hakim imam al-hakim yeral na hadith bobu gisone nañ ci jurom ñetti masala biñu ñëkkoon moy an-nisaa'u shaqa'iqur rijal fil ahkam wa ghayriha moy na jigen ni ay sœur lañu ci goor ñi ci walu li jëm ci walu atté moy ci atté ay ñoo ci bokku nday ak bay moy benn lañ ci moy atté bo gis ñu naan li goor ni lay doxale ci sharia même buñ tudul jigen xamal ni ci momi non lay doxale bam dess bu deena da am luy ñew nak ne non cette fois ci li goor ñi kessé koy def wala jigen ñi kessé koy def benen bi ci tegu moy at-ta'abbudu muqaddamun ala talab al-hikma was-sabab moy li nga xamne moy at-ta'abbudu moy li nga xamne jaamu dañ koy def ngir yalla ju ko digal ñu def ko sans pour autant même buñu xamul lan moy cause bi tax wala raison bi tax ak lan moy sagesse bi nek ci ginnam lolou mo upp moy fete kaw mom la ci jital ci lepp ci trouver di chercher nan est ce que li ban sagesse mo ci nek moy bu sharia diglé yow li nga wara ñëk japp moy yalla ko diglé yonent bi alayhi salatu wassalam moko jotali man damay def lolou moy jitu ba lolou leer après nak boy xol nga doora xoli ana sagesse bu ci ne legui benen bi ci tagu moy li nga xamne mo jëm ci as-sabab sabab ak illa as-sabab ak illa am sabab mom la wolo fi nan sabab dañ koy woy non illa moy cause après yoy inshallah dinañ ci gina ñew legui benen bi mom lañ jéxalé mom lañ gissoon sank muy règle buñu gissor al mashaqqatu tajlubu at-taysir lolou duñ ci jaarat 5e bi moy al hukm lil ghalib wan nadiru la hukm la moy atali liñuy bayyi xel ci sharia diko muy am atte moy li majorité bi li ëpp li xew kanta yi nga xamne dafa rar lolou moy du lo xamne dañ koy outal atte bopam benen bi moy li jëmon ci mantuqi moy mantuq ghayru sarih yi ngissone façon dilalati lol inshallah dinañ ci ñew façon mantuq ghayru sarih nga xamne wax ji li waji ndax mantuq moy lo xamne liñu wax expression buñu wax mu leer gissone nañ ne contraire mo doon mafhum moy nit wax dara man ma déggé ci limay déggé ci ginnaw lolou moy mafhum mantuq nak moy lima wax mu leer sauf que man tout moy buma né e dougal moy e dougal di mom lerr na est ce buma né e ki dougal moy né kon yaw nga né kon moy ki ci dess du djog lolou yaw ya ko ci dégué mais man waxuma lol li ma wax mo lerr lol moy man tout sauf que man tout bo ci wopam dafa am ñaari par yo xamné dafa lerr sarih moy bo xamné comme buma né e dougal dafa lerr ak ghayru sarih bo xamné dessena lerr trop lol inshallah dinañ ñew ci yenen exemple leg benen bi moy li jëm ci al-lafzul mushtarak moy li nga xamne ay expression la yo xamne ñom dañuy am ay synonymie lañ leen di wowe wala homonymie nga xamne dañuy niro mais seeni sens du bokku des fois seeni sens du bokku bi ci tegu moy te moy bu mujju bi moy al khabaru wal insha al khabar ak al insha lolou tamit dinañ ci ñew inshallah kon bi ci ñeekoon moy annas an nisaa'u shaqa'iqur rijali fil ahkam wa ghayriha moy ne kon goor ak jigen ni ak goor ñoyam ci attay ñoyam ci attay ah moy lepp lo xamne sharia da ko diglé ñu gis même bu dé goor ñu la wax jigen ñi ci lañ comme bu né julli leen yaronte malaï sa sa bi mi wone ni mi jullé lool manuñ né non lool peut-être kon goor ñu la woon kon jigen ñi dañoo am benen façon bo xamne ñom buñuy rukon non lañ wara rukon buñuy sujjot non lañ wara sujjoté moy né loolu du am moy né niko goor ñi défé lako jigen ñi défé wayé nak buñ gisé benn dalil bu né nak ah bi mom duñ ko défé nonu bi nak façon jëf bi mom moy dañ fé wuté ci atté comme fini nga xamné moy dañé yughsalu min bawlil jariya dañuy raxas ci touru ndoxu xalé bu jigen wayu rasunu wis ci tour ndoxu xale bu goor bu boba lañuy xamne a kon nek fi nak kon ar rijalu an nisaa'u shaqa'iqur rijali fil hukm du dox ndax bu don day dox fi moy kon ben bu doyna dañ koy raxasando lepp bu doyna dañ koy wisando ñaar yep goor jigeen ci yam mais le fait que mu def différence bi kon moy wone ne kon suñu règle bi du tout temps lay dox legi nak moy lepp lo xamne melul ni moy ko la ci laaj dara da nga nan ndax jigen ni lañ koy defé nak nena ah kay ni lañ koy defé ndax amul dalil buy wone ne waruñu ko defé li ta lolu hadith la arabiy galu an-nisaa'u shaqa'iqur rijali fil ahkam wa ghayriha kon lolu ndax dafa am jigen yo xamne kon ñom kessé atté yo xamne ñom kër pour ñom kessé la pour ñom kessé la yo xamne moy goor mom xamuko ay wosine dur dom lolou goor xamuko moy atté yi jëm ci yoyu ay règle lolou goor xamuko moy lum ci xam rek da ko lire ci téré yi wala mu laaj len ko ñu jangal ko mais sino moy mom du lo xamné lu muy dundul mom par exemple atté yoyu moy goor ki de toute façon ay durée de vie du té amul ci goor ñu nan waji agna fo xamne comme fu muy japp idda motax japp idda amul ci goor fofu nak moy règle bi du dox par exemple nit manuñ ne waji comme ndaw si dañ ko kuñu fassé nga né bon moy idda bi mi xaar yow ma ko xamne ko ëmb la par exemple ñu fassé ko moy il faut idda am fan la yem moy budé né dafa jur doom yaw marone kon yow koor ci yow il faut nga am ben idda bo xamne instant bo xamne pour nga takkat kenen fokh nga xaar non mom amul lolou ndax lan suñu worom mo takale ñaari atté yoy ci seen digënt mu am yenen moy par exemple lolou jigen rek la concerne sino bu lolou amul lo xamne dañuy xamne li lolou la wala comme mu ñew dal di ne li ak li ñom duñ ko bokku atté yi bokku ñuko yenen yeb ñoko bokku motax fi par exemple ni ñuy woré wor mom ni goor di woré la jigen di wor waaw mom kay bu fajar gi xare kenn du fi lekati kenn du fi nanati budene yow budene mom ab yi nga xamne mawani ala yi téré mom mu wor yeb del na ci ndaw moy liko gor ci defé non la koy def bu julli joté yit ni ñuy julé lañuy julé kanta na gor ñi nek ci diina ji di ci sonu ñun digeen ñi ñuy fo wala digeen ñi mom jarul ñu len ñuy jang sen allu jarul muy sori lolu da lay gis na lolu du wax kon wax joju teggul fen ndax ñom en général sax ñom da naka sax ñu xamone mo pon doole moy dina note leg leg ndax ñom ñoy yar goné budé ki yaré mom xamul kay ñimi yar nan lañuy xamé motax xam xam bi amul nako goor ñu outil yeen digeen ñu tok len di tok ko servir dedet servir bek tok gi xol len heure bo xamne jang amu fa ñu dal li tok heure bobu comme niko soxna ami don kasse waxna deug mais bu affaire yi amé ñom dañuy bëgg fekke waxtani waye ñom dañ ñi ñek ca waaji ak di tok ga ca kër ya ak yoyu alors que waxtan bi jall lolu mom neexuko wax nga deug mom au moins xamna liko war ndax lan an nisaa'u shaqa'iqur rijali fil hukm ñoo yem ci arté kon kay li goor ñu wara xam la wara xam ah kon suñu hadith bi nak moy dafa genn ci lolu ndax ci lañu xamé né kon ndeké ni ñuy doxale ci ak xalé tour ndoxu xalé bu jigen ak bu goor yamul benen bi nga xamné mo ci téggu moy at-ta'abbudi muqaddamun ala talab al-hikma wa sabab muy ndax lan li anna ash-shar'a ta'abbudi la ta'aqqul moy né sharia moy li nga xamné bu l'islam diglé def lén da ngeen di def sans pour autant nga xam lan motax ñuy def kanta man mom lu man mom de toute façon lu man mom luñu ma expliquer wul xawma lutax duma ko def parce que je suis comme ça je suis cartésien lolu mom du waxu julli ay luma manula loma manula expliquer wala bok bomo ko expliquer luma manula comprendre lu ne duma ko def lolu julli du doxale non du doxale non ndax yow ndax bu bob yow da nga japp sam xel dafa mat parce que yow amna yo xam da ngay japp ne li ni raisonnable na nga laaj ko sa voisin bi mu ne la non c'est pas raisonnable ndax bu doon lu raisonnable kessa le diina ñuy teggu kon da naka doomu adam bu nek da yorup sharia bopam ndax li rafet ci kenn ki man na baña rafet ci domam sax wala ki nga xamne mom bayam la duñu bokki gu duñu bokki couleur legui yow nga ne man mbir mi fek raisonnable duma ko def modax sharia nak moy li epp li nga xamne mom ndax waxon nañ ko tamit lool waxon nañ ko ne principe bi len la moy ndax est ce que mbir mi werna ne li yalla ko diglé yonentima lay sar sa mako diglé lool dal moy laaj bi bu xasse wer nak moy da ngay jëf legui nak bo jëf après moy nit ki fofu ndax julit bi lool esprit bob la wara am kene mom bu sharia diglé warul tol tout temps mu nan bon lolou est ce que xelluna lolou warul wona nek première question dafa warone def ba pare ndax xamne bour yalla li wax yen ni ya yul ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum yen ni gem wuyu len bour yalla ak ndawam bi sallallahu alaihi wasallam buñ len wowe ndax ñom duñ len wo luddul len di dundal lolou du ne a condition ñu leen di wo ci lu leen di dundal non ndax bur yalla moy lolu tekkuul lolu mom ci lu leen di jariñ di leen dund seen dunduk ruh ak yaram kessa la leen di wowe lu leen di jariñ kon moy fu mu leen wowe da ngeen ko wara def ndax comprendre mo lolu c'est après t'es pas obligé comprendre ngir mëna def lolu motax lan at-ta'abbudi muqaddamun ala ta'aqqul li anna ad-din bok ta'abbudi la ta'aqqul légi nak bu lolou léré ci nit ki bu boba légui man nay xol ay hikma yo xamné amana ay sagesse yu nek ci arté sangam ndax tamit sharia bi suñu borom da ko tek ci lo xam ci sagesse moy yoy après nit ki man nako man nay légui di gëssu yoy mais li nga xamné mom le julit bi wara moy tanuko moy mu japp mbir mi def ko règle général que ne mom da nan man dal fi mu ne lan motax muy téré yakum bam suuf yapu mbam lan motax ngeen nan bappu mbam suuf dafa haramale alors que zèbre waji nek équivalent bi nek ci all bi mom ci na mo lol dal tim xel dal mo samam xel dal nangou différence bobu kon nak lolou kon mo sétat len sen hadith moy mbir mudu demé nonou lol mbir mudu demé nonou moy né yoy ndax affaire bu dure tout le temps rek il faut ma ngén wax ma luma mëna comprendre sino duma ko def légui bi ci téggu won moy as-sabab sabab dañ koy wax cause même ok illa tamit dañuy wax cause sauf que sabab ak illa dañu am différence bu ndaw ndax sabab moy affaire bo xamne dañ ko fe tek ne bu xewé atté bi am comme ñu né bu jant bi sowé bu jant bi sowé timis jonna légui sabab lool sabab lañ koy wowe moy ban moy affaire la bo xamné pour nga xalaat ba trouver lien moy day am ak lien ak fiñ jogé sank moy ngay ci xel rek ngay xalaat ana ban lien la julli timis ak jant bu so am danaka ci xel rek do ko ma du loy comprendre non moy ana ban lien la julli timis ak jant bu so am moy ne sam xel da ngay xalaat même boudé né do capté lutax wayé manone tamit non lolou kon ken waru ko def lolou moy sabab moy affaire bi dina xamné moy cause bi li xewé atté bi am bu ramadan duggé wér wuñ nan ramadan dal gis nga bu duggé commencé wor jot gaay yépp même ndoufé ni sax dañuy wo moy farata la ci ñom lolu moy yow boy xalat nan mais man ana ban lien la pourquoi benen wer moy bokoy xalat do am do capté nonou lan moy lien bi am entre corps gi atté bi ak lolu non ñu faté lolu lañuy wowe sabab alors que boudé illa cause bi mom da ngay mëna xam day am ben raison bo xamné dang ko ci comprendre comme bu alcorane né فإذا ضربتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بونين دي توكي مون امول بروبليم موي بيرميتر نان لين ген مانا واني جولي خامغا لول نيت كي بو بوزي كيسيون مي بان ليان مو ام انتر واني جولي اك فواياج مانغا كومبراندر ني بون فواياج سي فري كو كوم كو واجي داي فواياجي dina am madinatul mashaqqa ki mashaqqa da ci ne moy ndortu guñu ndortu ne waji dina sonu ci déplacement bi quand même ndax wara joge fi dem ay Stockholm yoyu war da mel ni nek sa bir keur di jël métro bi dem Gerland fi gané donc moy da ngay xawa am lolu mais peut-être raison bi de li la moy fek yaagi